بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر اور زیتون کی. وطور سینین, اور طور سینا. وهذا البلد الامین, اور اس پرامن شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. فما يكذبك بعد بالدين, پس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے.